الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سورة مزمل کے خطاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن بیوبل نم او صفت سرا جاغ داغی مشاور نموننا علاوه ده چنور سورتنو کے خطاب کی گئی بیا ایو النبی او یا ایو الرسول سرا او دی دو سورتنو کے خطاب شوی ده بدی صفت یا ایو المزمل او یا ایو المدثر دا یو خاص حکمت دی وجنا ځکه اول سورته ندی په نزول کې چې هغه وخت کې نور عبادت نو فرض شوی منځونه او سختی او زیات او بوج زیات قرطبی ذکر کئی چه مزملی اوتاوی دی مانا پا عربیت کی بوج دے کل چه او بندہ دیر بوجو جتیو برداشت کئی نغتا مزمل ویلشی اځوې مطلب ځان په کمبل کې او په صدر کې ران غاړل دې ته ویل شي نو صحیح روایت چې بخاری او محدثین نقل کړی دی اول هغه دا و کل نبی علیہ السلام تاول وحی وشوا چغار حرا کی ناس تو اور ان بے ملاقات یہ دی جبریل سروشو پاک پل شکل کیولی دو نوڑیر یرا پیرالا نوڑیر بوج پیراوے اغتا خدا علم نوچه ما تا بدا سی وحی کی گی نسو نور سو گمانو نے پخبلدان بانده کول چدا ما بانده سو بالقسم چکر او دور رال نکور تراغه و اغا وقت که داغا غلومبه بی بیوه حضرت خدیجه رضی اللہ عنہ جواق کنور نوی نویوی چی زمیلونی زمیلونی ما باندی کمبلو آچوئے بدن ٹول خوشیو دخلونا ناغی پی کمبلو آچوئے او بیاوی چینی خشیتو علا نفسی زخو پلدان بانده و یر ایدما ها بانده خوسم دمرگ حیبت تیر شو حضرت خدیجه والا تسلی ورکولا چنا د یاري سنشت زکا تدا سي کارونه کې چې دا وی په جوان دی الله تعالی باندې رحم کوي ته مظلومانو خبر اخلي صدا جزان او غریبانو سره تعاون کوي او دغه سي ته د خلقو راهنمایي کوي اصلاح کوي دا مخک مخک دا وحینا دا نبی علیہ السلام زندگی پا مکم عظمہ کی دا سوا چڑیر دا خیر و دا مصلحت کارون اکول خلق سر اڑیر دا احسانات و دا ہمدرد و دا خیر خواہ کارون اکول ناغے و تیاد کلو چدا کارون سوکی ناغے دا بزان نیر ہی کله چې کمبلې پیواجون حکم راوي چې ايو المزملو وو کمبل اغوستون کیا په مل لیلا دا کمبل اغوستو وخت نه دی دا سم داستو وخت نه دی دا او د درې دو وخت دی الله تا او دا غسی تاله چې الله کوم عظیم واری حواله کوي نوی کې وړې لري همت او ډېر لري مهنت ضرورت دي نو دا وخت کې نبی علیہ السلام با ځان باندې صادر او کمبل چولم دویم اغه وخت چې کله مسئله وکړه شروع کړه او اعلان وکړه نو قریشو مخالفت کې جرګې او مشورې شروع کړې هر قسم نوم یې وتواغستو چا به وي دا شاعر دی بیا به وي نه چا به وي دا ساحر دی به نه سحر داس نه چا به وي دا مجنون دی به نه اقل مند بس پدی باندې بیا په سلب وکړه چې سحر وو ته کوایو چې دا پهار کور کې خلق یو بل سره په جګړه واچول کورونه روان خلق یو بل نه جدا کړ دار د زامن نه خزه دا خاون نا خاون دا خزه نا دا سحری کنا پیچه دا خبری اغاو آوری دی دیر بوج پر آگه ناغا وقت که امر آگه دا دیر استریوالی پوجه باندی او پریشانه پوجه باندی کمبلا اوسته ندا خطاب آغا تر آگه چی آیو المزمیلو قرطبی وی چولی دانم واغستو دا صفت چیائیو المزملو نبی و نوی و رسول و نوی در دید پار چدا خبر عامشی ذکر رسول خو بل سوک نشکے دے نبی بل سوک نشکے دے مزمل ار سوک کے دیشی اول رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه نفس دا په امت کې هم تاسو خلق شته چې وی باندې الله دا ذمہواری ورزول وکړ چې د نبی نفس بیا تاسو د دې دین خادمان یې او حافظان یې او مبلغین یې دا ورسوي تاستو ملا رب العزت وی چی گوری کمبل ما چوئے او دادم لاستی کار ندی حرام تا دیر زیادہ توجہ مکوئے بلکہ چی اللہ دل صدر کری نوگا دیر پا جرعت سرا و دیر پا حمد سرا و رسوئے تاستو باندی بام دا سی وقتو نرازی گو وګوره خیال کوي کوم امر چې پیغمبر ته نو تاسو ته هم دی لیکن دی وخت کې چې حریز دی په معنا سپوي چې موږ زمېل ستوي نو دا دي موار نه دي چې کله یو سړی علم کی اتکال او لسکال تیر کی او سند واخلی فارغ شي دستار بندیو کی دغه په سر څومره دي موار را دي چې دا به اوس کله مخلوق ته ودارسې کنه دا باندې اوس دا فرض دي چې تا کوم علم زده کو کم دین دې زده کو ته کوم احکامونو خبر شوې دا به اوس نور خلق ته رسې اوغی کم بلی اغسطی دی خواد چلو چی کنا دی من رسول تاو دی دغتا رلس بجی بی اولس بجی بی اوغی بلی کم بلی نخبی نی رایستی فارام بپرا او دا آواز بکی چلکا خون تکاو جوڑکا پینا ڈول کو لیرہ وڑا سر اثر میں پھنا دے دو اے تا تا اللہ وی چی آئیو المزم ملو یزی موارا یا علما تا چی علمو کو دی مواری دی واغستا اسے ادا کرنا دا خود آرام وقت ندے دا آرام وقت دے چی دی وقت کسوم را ضرورت تے مخلوق چې په لوی جهل کې په لوی تیار کې په لوی گمراهۍ کې په ډېر شرکیاتو کې مبتلا اجزان سره نه دي خبر نه د خپل عقیده نه خبر دي نه د عمل په ترتیب باندې پويږي نه معاملات د سنت مطابق دي ټول روان جوړ دي د دې وخت کې څومره ضرورت ته عالم ولګیو د خپل علم په تقاضا باندې او چلیږي او د خلق اصلاح او کی په قران سره نو ځکه دا صفات راوړو چې دې کې عموم پیدا شي چې دا یوازې پیغمبر ته نه وي هر هغه بنده ته وي چې هغه ذمہاري واغستا او بوج پراغه او د خلق ضرورت ته چیغی تصور اسی کنی چی پیغمبر امیلیو بلیغو عنی ولو آیتن زمان او رسوئے کہ یو آیات امزدکن او رسوئے ولو آیتن آیتن یہ ویلی حدیث ندی ویلی خواب رسول دا پارا قرآن را گلی ندا مقیوی چی بنبی علیہ السلام رات لی او دی وختونو کې باغو دې تاسو را کوله چې زه له ګرام کوم چې دا حکم وتراغ نو بیا آرام نه وکړي هو دا خطاب چې او تعالی کړی چې ایو المزمل او کمبل اوستون کیان ای بوج اوچتون کیان وی دا خطاب دا اللہ طرفنا پیغمبر سرا دا مین اظہار دے دا محبت اظہار دے دا لطف او دا شفقت اظہار دے دا سننے لکا دا مخشری چیویلی دی لوئے علم دے خو بس با دا خبر احتیاط نئی انسان کے عرض وجہ چی کنی عالم دمرا دی چی طولو تا سر کتا کرده فا دیده کیوی چی دا خطاب چلا پیغمبر توکو دی پا داسی طریقہ باندیوکو چی لکا دا اللہ داغا آرام پخ نشو بده وګاڼو نو ته یې ایو المزمل لکه ته چې یو بنده ته د سپکوالي په طریقه باندې وای کنه نو دا پیغمبر ته دغه څه وای خدا څنګه دا دغه اس قسم دا هغه ته نسبت نشي کېده چې استاد کار مې خوښ نه دی استاد هه اتم خوښ نه دی نه نه خوښي دې ته شفقت خطاب وي او دا نبی صلی الله علیه وسلم کړیو چې حضرت علی رضی الله عنه چرته کور کې سچنګاو ونته وشو حضرت فاطمه سره رضی الله تعالی عنها نجومات تراره نجوماتونه خدا سينو کنه نسم لاست په خاورو کې نبی علیہ السلام با پوشوی پا گنگوسا باندی نگردیدنو جماعت تراغی حضرت علی تیوی چی قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب پاسا خوری دیا گستی دی تا دا شفقت پاری ہوتا بی خواب دغس خطاب رسول صحابی حضرت عزیفہ هغه باندې ته خوب زور کړو نبی علیہ السلام ورته وی قم یا نوام پاسا د خوب ګډیا نو دا شفقت دا خطاب مقصد پیغمبر ته چې الله رب العزت ته دا شکل چور دی تله شوی دی باندې خدا غسلې په دې کې باندې نیولې نه دی او جرمدار نه دی ځکه ته انساني طبيعت داسې دی چې لکه ستلې پیراشي او بوج پیراشي ویره زما سترګې ورلې نو ما مو ویخه ویخه ستلې مړې چې ګوټي آرام وکړو ټول ورځ کړې دلې دا طبیعت انسان داسې خدای الله رب العزت داغه درالی ګلونه خدا مقصد نو کنه دې کې فارام نشتا نو بس چې څنګه وته ویلو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اس یو وخت د دین د کار نه خالی نو بس په دعوت کې به مصروفو خپلو مرګرو په نظم او انتظام کې به مصروف وو خپل کور معاملاتو کې به مصروف وو په ذکر کې به مصروف وو په عبادت کې به مصروف وو یو سکند داغه ژوند د دین د کار نه خالی نو دا مطلب د الله رب العزت اے کمبل اغسطن کیا اے سادر اغسطن کیا یو دا مانا ادویم اے بوج اوچتون کیا دا دن او دا تبلیغ قم اللیل تا پاسا کنا پاسا اکا مورو بلار چیو وڑو کے پاسی کنا دے بدشی دیر په نرمه لهجه کې وته وي په نرمه لهجه کې وته وي کوم لیلا او درېګه ټولش په الله تا د الله د کلام ډیر ناشنا انداز دی پاسی مونتا سمامولی گونتا جلک کڑے دے کنی چیز خدای پا دے علم کی بس سکاشتا ناشتا خبره په داول نظر نکړه نو سرور واسانی سمره خسته طریقه ده دا یته یو باندې باندې داول نه ترون आवाज وکي نغډیر په پروب کې راشي چې بیا رور وي وتا سانینو خوشاله پرواه نه وی په مرګ یونی سنو ته به تبغاړه کیدی داوود کې مشرانو خبرې دي الله ته وی چې قوم لیل ټول شپه بودريږي نا بیا درې ځکنه حدیث کې راځي درې ځبا د شپې په پته باندې پویدم دومره زور یې ورک ځان لا چې قدمونه پنډې او پړسې دي الله رب العزت وتا اسانتیا وکړه چې الا قليلا نن لږ شپه آرام کوه ټول شپه مودريګه قم الليل مودريګه ټول شپه نه إلا قليلا مگر لږ وخت په کې آرام کوو کنه اوس د قليل هیڅ پته نه لګي خا قليل څومره دی نصفه نیمه شپه او درېګه او نیمه شپه آرام کوو دا لومبه وخت چې نبی علیہ السلام نو جوانی وا نو جوانی دا سنو سلویخ کال پس وطا وحی شوی وا لیکن وجودو نو خدا سنو کنا اس خو سلویخ تو کالو کس سلی بوداش لیکن داغو وقت زوانی او زکه وته وی چې اوس دی وخت کې با چودريګي نو نیمش پودريګا تا تاسو ګران نه ده زکه وجود کې دی طاقت شته او بیا ورو چې کله وجود کې کمزوري پیدا کیږي ترنواله پیدا کیږي نو اوین قص منو قليلا یا کم کان دین مش پینا لګونتی سمجھ لا اوین قسمنو قلیلا یا کم یې کا د دې نیمش پینا لګونتی یعنی آرام کم کا دنیش پینا چی کم شی نو یو برخا حرام شی و دو برخی و دریدل شی او زید علیهیم یا ازیاد کا پا دی نیمه باندی نو چی پا نیمه ازیاد کی نو دو برخی حرام شی و یو برخ و دریدل شی د عمر تقاضا په جوان دی ویلی دي چې باول کې تا تګرانه نه ده نو دوی سي او درېګه د شپې او یوې سارام کوه بیا چې دا غینه پس یو کمزوري راځي نو نیمه شپه او درېګه او نیمه شپه آرام کوه بیا چې دا غینه مرستو کیږي اخري نو دوا وخت هسي آرام کوه او یوې سو درېګه الله ته اش په اوته داس تقسیم کړنو نیو مطلب د آیات دا دی چې شپه کې وته یې سي جوړ کړې زه مطلب او شاول الله رحمت الله علیه وي چې د قلیل نن نمرات د شپې سندا اگر اس تو شروع کی تو قلیلن نمرات دا دے قم الليل ادريغا هرش با الا قليلا مگر کلا کلا پکی چوٹی کوا کلا مودريغا چی طبیعت خنی کنا ډیرو خلق ویلو چې په پیغمبر باندې پاول کې تهجد فرض بیا وروسته یا دې صورت کې رالو شلمات کې چې علما لن تحسو بتاب علیکم بس نشه کول ګران اتا بس اللہ میں ربانی اکڑا نفل شو نفل فرض نشو دادا چا قول لکن و بہتر دادا چا پیس وقت کے پیغمبر باندے تحجد فرض نو دکا بن اسرائیل کی ویلو ومن اللیل فتحجد به نافلتا لکن دشپی بازی وقتونو کې تهجد کوا داستا دا پارا نفل دی فرض ندی بل دلیل دتا دی چه کدا پتبان دی فرض وی اللہ رب العزت پو تدمر حسی او رخصتونو ورکول چه دا خیر دی لگش پا دا نیمش پا دا غین ام کم کایا دا غین ام زیاد کام نو اختیار نشو که فرض وی نو فرضو که خو اختیار نی لکه پینزو مندو نو فرض دی نو آگئی که اللہ چاله اختیار ور کرده دی بعضو خلقو لخپل نفس اختیار ور کرده دی نفس چیره دا دو مندو نو گران دی داگا دری کونو دغم دیر دی ماس پخینو مازیگرو ماخام کوا ازو ماس خوتنو دا سار دا گران دیزا مکوا زیدر باندی نشتا تول نفس و شیطان اختیار ورکڑیر خلق دا زکی کنفا او حدیث کی خکار را غلیو چی منافقانو باندی دا دو منزون دیر گران دی اغیوی کدریوی نو خباوی چی بیا نمیراج واقعا واوری پنزو سے پی پرز کلیو خدای دی موسیٰ علیہ السلام سرخو کی چی اغب و اتوی چی تلرشا کمی کا و اتوی چی کمی کا زمان امت کم زور دی پنزو سے نشی کولی نوی کم بیکل پینزو چی بیا براتر نبیا و اتو موسیٰ علیہ السلام ناستو بلی لار خنوان نبیا بیا وشی گو ورجی سوزل تلیو کنا سو بازی روایتو که راضی لس لس بے کمول آبازو که راضی پینز پینز بے کمول چی پینز پاتی شن موسیٰ علیہ السلام ورطوی چی بیا لارشا او یا مال حیاء راز دا زمان امت بسنگ امتی چیدی با پینز نشکولی امت وی چی که بیا تلیوی نو خبو چی منگ تاسان شوی نو اختیار نشتا اختیار خلقو ځان نه جوړ کړی دی پینځو منځونو کې اختیار نشتا تهجد کې شته الله وی ک چې تا باندې څومره زینو کاوه خو لیکن وخت اخلا په شپه کې څنګه ضرورت دی عبادت ته نشپوم دی عبادت ته او د شپې صفت کې الله رب العزت دې دی ناغا مانا کئی چه اللہ قلیلن کل کل جوٹی کوان نوست دلیل تقسیم شوروشو چه نصفهو نیمش پودریگان او ان قسمنو قلیلن او یا کم کاد دی نیمین لگونتینو یوی سودریگا دوی سی حرام کوان او زد علیم او یه زیاد که پا ده نصب بانده چه پا نصب زیاد شی نو دو برخی ادری دل او یو برخ آرام کول او درې دل لسه ده پار دی ده منز خبره نکی برا سره دی نچه منز ده اسه او درې دل ندی ولیکن ده منز نم ناخلی ده سنم اخلی ورتل القرآن ترتیلا قرآن لولا دیر پا خیستان داز کی ترتیلا و دمه دمه لولان و سکون سره لولان دیده پارا بودری حضرت شیخ مانا کولا ورد تلی القرآن ترتیلا صرف تلاوت نوی چیزان لولار یا تلاوت کوا نمرات تینا بیان دی دشپی بیان کوا بیان نه خودش پی کنه ګوره دور دروازه پروګرامونه نه په دنیا کې څومره چې دشپې پروګرامونه یې ښه خو خایس نو هغه شاعت خلکو ته چلو کوو خواسو نو ته یاد نه دی خو هغه دغه و چې واده کو نو مولود شریف وغیرہ واستو مولود شریف بداو چې ونه کې ویل اوس پکره تاړو او بیا به چې دینو نو خارنا دا راوستو عبد الله شاعر هغه ټول شپه خلکو له وخت خراب کړو د سوې مولود شریف بیا به داس یو کیسه ګرم لاره واست کیسه به بوله دا ډیر مشهور دنیا کې ښا دا بجلی ګرو دا زور پسې بولو او دا زور پسې چملی مولا او دا مشهور خلک هغه وګوري دا کیسه کوله او سره به خو غواز او نات به بکوم وي سو په بګی شاعران او عالمان دا خلک وو ته په دې کوټو ناشته خاط وګوره بالکل نه د آیات مطلب به پکې نه حدیث مطلب به پکې او بس کیسې به کولې لانی بزرگ داسې بلانی بزرگ داسې پروګرامونه کم دیو دا خو اشاعت خلکو ته پروګرامونه وکړو چېرې کې وو توحید او سنت بیانې نو اکثر د شپې کنه نو حضرت تل مطلب دا چې بیان کوا د قران بیان کوا د قران ډیر په صحیح طریقه لولا صفا صفا لولا واضح واضح لولا دې ته ترتیل وي جدائی جدائی اصل شی په کې ده جدایتونو دی یو بل نه بیلتون راشي جدائی راشي دا مطلب هغه د قاریانو هغه نه دی قاریان چې هغه تشخلی له زور ورکوي او قلقلی په کې قلقلی نه دی ځکه هغه او تش تلاوت کوي کنه دا ته ترتیل نشي ویلی ترتیل دی ته وایي چې بیانایي انور سره وضاحت کوي انور سره احکام بیانین و دلائل بیانین و مسئلہ و توازح کے دا دا قرآن بیان دے سکتے دا حکم و تمخ کیوکو اللہ تا دا ادری دو او عبادت و طاعت کی شوق و محبت او رغبت پیدا کول ولی دا یو ذریعہ مقصد رستو دے چیغا مقصد دا تاسان شی چی تدا کار کئی او دا وظیفا زان سر آمیشه دا پار ساتی نو بس چی کم بوجتا تاوال شوی دکن اگا با آسان شی دکا اگا دیر گران دے ولی انا سنلقی علیکا قولا سقیلا یقنن منگا نازلو تاتا حوالکو تاتا یو وینا چې ډیر درنه ده ثقیلن ثقل سمت لب د قران هغه آیاتونه د څنګه درنه دي چې الله او تقول ثقیل وي یو درنواله په هغه چې حدیث کې راځي او بخاری کی راضی حضرت عائشہ صدیقہ وی ینزل علی الوحی فی الیوم الشدید البرد وی وحی پی نازل دا پسخت یخنے کی و ان جبینہو لے تفسد عرقا او جماوکاتن تندین اقوال روانوا سخت یخنی دا دمر دا غی وحی بوج بوکن دا یو قسم وحی وچ نبی علیہ السلام وی امام بخاری باول باب کے بدء الوحی اغی کی ذکر کری دی چی نبی علیہ السلام نتا پوسو نکی دو چی کیف آیا تی کل وحیو تا تا دا وحی سنگ را دا ناغوی جیاتی نی مثل سلسلة الجرس قد یاتی نی مثل سلسلة الجرس کل کلمات دا واحدا سکیگی چه دا جرس ون تکڑنگاری مثل سلسلة الجرس وذالک اشد علی دا ما باندی رگرانی دا وحیدی رگرانی او چې کله زه بیدار شوم نو فاعیب ما یقول چې ما تصویر شي نه بالکل ما ته یاد زما سینه کې پراته یې کړ حدیث کې راځي چې کله پوخ باندې سورو هدا کې به وحی شروع شو نو هغه وخ بکې نست د ډیر زور د وجنه زید ابن ثابت ہوئی چیو دل نبی علیہ السلام ما سرخوا کی ناس تو زنگونی ہے زمان پا زنگون بند دکی خودا دی کے وحی شورو شوانوی ماوی چی زنگون میں مات سو اسی بوج نو چکل وحی پی شورو شوان دم را بوج را آگے خوا داغا وحی چی دی کی جبریل نی دا بس برای راست دا اللہ طرف نا وحی کی گی دا نبی علیہ السلام پزل و علقا کی دا دا گوے نوی زکی و تقولا سقیلا نوی لی درنوالی دی پکی پدی وحی کی ادویم مطلب داری سقیلا فی المیزانی دا قرآن دیر لوی وزن دی لیکن دا پتلا د میزان کې معلومیږي قیامت کې چې څومره وزن به بدل سنئ څومره چې د قران وزن دی او درې مطلب دا دی حضرت شیخ ویلیو ثقیلا ابلاغه رسولی ډیر ګران دی او ثقیل دا مطلب رسولی ډیر ګران دی دا ذکر څوک نشي کولای کنه خو دي ته معلومه ده کنه دي ته چې وای چې راتاس دوره چې ته په دې 24 غنټه کې د قران دا درس کولې په جمعات کې د مقتدیانو ته کنه یو وخت صرف کساری کوم اسوتنی دا وختونه په دې خلق اوزګاری نو امام استاد یو یو آیات خیر دی یو یو آیات توبه نن دا نشي کولې نو قولا ثقيلا دی دې ډېر لوی وزن دی ها دې ته زو غاړه نشي کې هو دی نو که بازو ګاډي روان کړي دي ناغي اسه غي عدد کوي عدتو چې کوم وینا دا کم د دې خپل در رسولو د تبلیغ حق دی غنښت اخو دغه چې هر بنده ته وایي چې تا کې دا نقصان قرآن دایا دی قرآن وایي چې وصلی کو ته نګدی و عیبونه بیانې چا کې دا عیب چا کې شرک نه وټول مر جهنم تزي چا دا جرم کړی دا غدا سزا دا چا جات دا جرم کړی دا غدا سزا دا نه اوسوک نو یا سی وی ان الذین کفروا دا خو بیان دا خو د قران رسول لدی عجب صحیح معنا کې نو دا ډیر ګران کار دی قولن ثقیلن ولی دې دور کې پتا ولګی دا کنه ها دا دې دور کې پتا ولګی دا چلاره بولې عزت چا نه کار غستو اوږي دې دې پاره منتخب کړیو نو ته وای باغی باندې سمره فتوی شوی دی سمره فتوی تر کفر پوری چی کافران دی دانمانی دانم او خوارج دی وابیان دی ادا فتوی خوسم جاری کی گی خوسم جاری کی گی سوخ پس فتوی روزی خوا دگاغی سرخو پریس دشتا دی کنا نوې چې سو وخت لوښین جوړ تاسو ولا ورکی نو پاتوارو باسي وې دی په سیمون نکی یبو ساري تاسو کیږي چې ټول مرده حرام کوړ طالبانو په نوم باندې مال را جمع کړي اګاډي په اخلي ا بلډینګونه به جوړه دا کار یې زوکي تور خو وی کوم ظالمان کنا چې ټو کوټي ابو خاو ما شوان هیو بل توی ټولې وې کې خو دې وی ودا څه شي مې ولید چې نوړې اخلي ګاډی را ستو کی سکی تیرا ولی کس تو کې اوس تیرا وې کنا نه نه بس ټول خلکو ته معلوم شي نی تنخواشتے نی تمیدارشتے نی نوکرشتے اتا سی کوری جوڑ کو داوائی گرزی کنا تر چترال پوری ہو تر کراچے پوری سفیر گرزی ہم ادرسا نشتا اتالیبان یہ دسی مٹو جوڑ کری دی یہ مدرسا دا مردان کی آگی دا پاسے که خلک چې مناره جوړی کنا وګوره چې څو ځای جوړ کړی دي اپټ کی ولوالي اسی مرته طالبان در ذکر دي دا ډیره درانه خبره دا دار چا کار نو کنه خا بس د دې خدغه نصیبو د دې په کې دغه بره حشوا چې دی په حق پرستو بسې لګیا شو فتوی ویسته او دا هغه څه وته وې کو جمعهتون نه وشړل او په قبایل کې ولا کورونه وسو لخرې په وکړي دا پته ولګي چې دا ډېر ګران کار دی ها یقینا مونږه ورزو تا ته قولن ثقیلن یو وینا ډیر درنه ورځ کوم درته وی چې تمخ کې ځان سم کا ځان تیار کا تغې ز پارا ریاضت وکا دا جدا ورزش ته کنه نو دا د شپې مې د تولې وی چې قوم لیلا چې د شپې و درې غلطا ان ناشئه اللیل بیشکا دا وختونه د شپې چې دی ناشئه ساعات دا وختونه د شپې چې دی هي اشد وطئا دا ډیر مضبوط تی په الفت کې او په محبت کې د الله سره یو دا معنا ولې د شپې خاموشي کنه چې خاموشي نو د بنده توجه بالکل صحیح نور څه دنیا فکر او غم خو نه یې کنه ان د بل چا आवाज یا ان د بل چا خبري ان د بل چا شوري نو توجه ډیره برابرې الله ته او عبادت کې خواص الکمال ال پیدا کیږي چې د بنده الله سره مناجات صحیح کنه یو دا معنا وات ان یو دا دویم یقیناً د شپې دا او درې دل چې دی اشد وات ان دا ډیر سخت دی په موافقت زړه او د جبې کې وات ان بین القلب واللسان چې دې دواړو یو بل سره رابطې نو بس عبادت کې بیا لذت پیدا کیږي کنه وات ان د زړه او د جو یو بل سره رابطه مضبوطه وي او دریم وات ان ستوي په معنا د دې چې ده کنه سورۃ توبه کې تیر شو ولا یتوؤون موت ان یغیذ الکفار قدم کې خودل پزما کا باندې دې توات اویل شي نو کله چې ته د شپې ودرېږې او قران لولې نو قدمونه به دې مضبوطي چې د شپې مضبوطي نو دروازې به هم مضبوطي کدي مسله کې خار کې سم وخرازي ښه کله او پکې ته هنګامه جوړ شي ډېر ځایونو ته موږ لاړو نو د بیان نمخ کې به خلکو دغه جوړ کړو دا څوک راغلي دي اجازه ته غوښته دي چې چا بوتلی نو هغې به وایي چې او ما راوستي دي که نه ته څوک یې نو بس دغه به جوړ شو موږ به ډډې ته شو داسې سیټ ته به شو بس نه به بیان وشو خلکو به هغه سنت او ویتر هم ونه کړو تاسې به د جومات نه دا درته دا چل شو چول کې رالو نور الله جومات کې هم پړومبی شپه باندې بیان وکړو ځکه هغې ته پته نه وه چې دا څوک دی څوک نه دي که نه چې بیان وشو نو هغه سپین ګیر ووي چې میلمه ستا څور ورځې به وي دلته نو مه یو هفته به وي ویره هر وخت بیا ماسپوتن راځه او مونږ ته مونږ ویزه خوندې وکړو چې په دویمه شپه لاړو لمونځ م ویتر او سنت نه وکړي ایو راغې ما ته ویته توحیدي نو مې زه خو صحابه نه راغلی وم نو وینه ته نابل راغې وي ستا د سره څه کار دی نو وي دا دي راغلي هغې وي چې داسې نو اوس جومات کې دومره غوبل جوړ شي چې مونږ هم داسې راووتو هله خو راووتو او اوس هغه امیران دي ښه توبه خدای ته امیران هم دې ته وایي ښه یو نه یو په پرې کړی ده او چې راشي نو لاس په سینه کېږي مونږ وایو ته مونږ ته معلومې چې تا څومره شر او فساد جوړ کړی دا وخت پکې هم راځي که نه نو زمونږ د شپې مانځه کې دا ډېر لوی تاثیر دی چې الله رب العزت بیا د انسان هغه قدمونه دروازې هم مضبوط ساتي څه پروای نه وي که نه ان ناشیت اللیل بې شکه وختونه د شپې چې دي یا شد وات ان دا ډېر مضبوط دي وات ان پودری دو کې چیرے گی بنا خیر بنا رازی حیبت بنا رازی و اقوى مقیلا او ډیر برابر دی پوینا کی آیاتو نبا دنن خطا کی کعبه دروازه زمره پرخی خا ایاتو نچی وی کنا نو بلکل اصبا دی خلیل رازی خا اقوى مقیلا وینا با درستی تلاوت با درستی غلطی و خطایی و پکی نئی اقوى مقیلا دا وختونو د شپې چلا او توفو دا اصل کې फायदा او حکمت وکا یو دویم دارین لک فن نهار صبحا طویلا بشکا استاد پارا دروازه ډیر لوی مصروفیت ډیر لوی شغل دی صبحا خپل معنا څه ده پدریاب کې لامبو وهل چې راځي کله کله قرآن ذکر کوي د اسمانو د زمکو د ستورو د سپوږمې چې کلن فی فلکی یسبحون کلن فی فلکی یسبحون هر یو د نورو د سپوږمې نه هر یو د ستورو نه باغ خپل اسمانونو کې لامبو وهن کړي د پیغمبر د ریکار تا او د خدمت تا دته صبحن طويلا هغه څه دي چې د نبی له سلام دروازې ډېر له مصروفیتو نه یو خدای کتابونو والدي هغه خدغوي چې کله دنیا کارونه ډېر دي دنیا مشاغل ډېر لکه هغه دنیا سره سکار هغه دنیا سره سکار دنیا مشاغل نه یادي دا یادي یو معنا ده دا ول وختونو معنا ده دا یادي چې سار بشونو کله به توایف تروانو نو کله به میلی د ظلم جاس تروانو کله به میلی د حکاس تروانو دا دا ګرځې ته وکنه کله به د حج په موسم کې आवाज کو ټول مخلوق براغلو قسمه قسم قبیلې براغلې وي نو نبی اسلام به ګرځې ته आवाज به کو چې هل رجل يحملني الى قومه اې داسې یو سره شته چې ما خپل قوم ته بوزي لأبلغ کتاب ربی چیز دا خپل رب کتاب و رسول بولی فین قریشن منعو کتاب ربی زکا چی قریشو دا اللہ کتاب منی کو نوی خلقو سوکشتے چی مابوزی دان سرا خپل قوم تا طولو بسرو نکتا کرو دان لکار بول منگر طول عربو دشمنی اخلو اچا وړاندې کې هغه بغرزې ده دغه دقه شغل زکه نور خو سنو کنه منځ نه نو روزي نوې نور سنو عبادتونه دقه عبادتو چې قران اوره سوا بلغ ما انزل اليك دا ورسو نو صبحا طويلا دا ډېر وګتکار وګتکار دا بیا رستو صبحن طویلن سو اگا بیا چی مرگری دیر شو و داغی انتظامات داغی ضروریات بولی چی ایمان بیراؤلن بس اگا با دا نبی علیہ السلام پا غاڑا شنو دا کور دا طرف نا خباغتا اعلانو شو چیزا بیا و نبی علیہ السلام اغلا انتظام کونو مسجد نبوی کی بیو لزے کو بلزے کی بیو لزے کو بیا چدا سرورو دا جہاد سلسلہ شورو شوا اخو لوے کارو اخو بیا ہر وقت با دغا مشوری وی دغا جرگی وی چپلانی زیتا لیگل غواری لخکر پلانی زیتا لیگل غواری دقا سی خبر شویو چی توائف والاو زان سم کرده ده حنین والاو زان تیار کرده ده دی پل احلی کتاب بنو نظیر و بنو قریضہ انتظام کرے دے حملے کئی رابان نوچے کم بہتا ضروری کارے دن آگا بے مخ ککڑا بے دا کارنو پروگرامو نا شورو شو شورا گانی شورو شوی دا درسون انتظامو نا شورو شو دا دیر لوی شغلو کنو نوزکا اللہوی چی دو درے دو حکم میتا دا شپیو کخا ان لکا فی النار سبحا طویلا یقینا استاد پارا دروازه شغل دې ډیر وګدو کار دې ډیر وګدو مصروفیت دې زګې ور پسې وی وذکر اسم ربک کار دا دې مقصد دا دې ذکر د سم عملات ذکر مشاغل وته استاپ شانت دا دې وذکر اسم ربک نمون کتا تسمر حکمون کو او ان دا توایو ان دا تاکید دا پارا و تحقیق دا پار رازی خان و دا دید پارا و آیو چی وزکر اسم ربکا درب نم و اخلا درب تعریفو کام درب توحید بیان کام درب شان بیان کام درب وحدانیت تا خلق رو بلان دا ټول دې دې پار اصل خبره دا و وذکر اسم رب دا هډیر ګران کار دا هیڅ څوک نشي کولی ولې نشي کولی ځکه چې دې پسې الله رب العزت یو کار ذکر کو یو عمل ذکر کو چی اغا سوک نشی کولی بس هر چا تا پا دی مسئلہ کی رکاوٹ دغا پیدا شوی دا خو بس چی اللہ چاہتا توفیق ورکی ہو کار تی ناخلی نو اغا تا دارو سا کار نخ کاری ریب کسان با حضرت شیخ لهم رات لو علیمان علیمان برات لو ناول وخت کې خو دې ته پار راتلو چې زور نه وي ورته کوله چیرې مونږ پسې شوي سړی مونږ له خلې نه نوړای او باس زمون پرې زب کې شګیا چې دا وګور دا وی خبره ماغه به ته وی زستا به یې نه مته سوکې اگر خلقو خواه چی برا بیا رستو بولا راگه اما فی بیت گختا چی را نوی پوشوی او دا قرآن چی تبا یا نیسنگا کنا نو سوگن بیو کچی کمونگ لدا سی رازی خواه نیا بیت نما فی وقتی دا سا خلق بدا سی حضرت شیخ وو ته بل سنوي دغه بیوي چیرې پرې دا خبره او قران زکه ورته بل کلی کې درس شروع کا هغه وو ته با ما باندې اوس کړه په سر چې کړه راته په سر کې دا خوې تعالی الله همت تر کړې ده مونږ دا نشو کولای زمونگا خپل ولی دی رشتہ دارے دی و غم خاتی دی بمون دی مونگ دانشو کولے دا دیر گران کارو خا مونگ پا خپل وقت کی بام دا سی چی مولان برال دا مونگ ناو مشرانو همونگ باوتا خبر شورو کلا چیرا تا قرآن ویلے نو اکثر خوب دازو چاگی وی نا ترجمام ندا کرلے در وقت صلوه چاو باگه کلی وا چه مون باوتا ہوئی چه تا درس نشورو که پل جماعت که زمون مرگری با دیر شی مون با ملوکتی و صلو سایی شی کنا ایا کنش کولی نمون لیو تیم را کافتواری وی چې یاره بس ځان ته ما حول نشم خراب بس ته دې ما حول نه یریده خلق ډیر قال رب العزت وتدغوي وتبتل اليه تبتيلا وتبتل اليه تبتيلا او ځان لشا الله تعالی خلقنا دخل خو خیال مساعده لاس نه کیږي خلق وبرې دي درې کاني طلاق بولور کوي نه له ودا مسله کول شي ښا اګه تاسو را دغه غمونی د خلقو چدارانه پات کیږي دارانه پات کیږي اندان شکی دی ښا دیو ته ځکه وي واذکر اسم ربک کله چې ته خپل رب توحید بیانې ته خپل رب درس کوي خلقو ته رضا وسره مخ کی چې وتبتل الیه تبتیلا جدایو ک الله تا دخل کنا پوره جدائی تبتل یره هر آیات پسې دي ظالمانو ټوکی کړی دي خان تبتل انقطاع ته وی انقطاع بالکل که حضرت مریم تا بتول وی بتول ولی وعدې نو کړنه عیسی علیہ السلام کو اسا اسی الله و دغه بالکل خلق نه پای کاټه بتول وته وي نو دې لفظ کې دا مطلب دی چې وتبتل الی تبتیلا د مخلوق خیال بنو ساتي د مخلوق رضا بنو ساتي الی الله رضا کول شي نو دا دا سو پیانو لگی دا نو دا خلقو نجودا شو زنگلو تلالا جن پڑی جوڑکلی غارونو که که ناستا و تبت تلیلی تب تیلا لکا پاگل دی دامانا دا دا دی خدا مطلب دی چه مخلوق که باووسی مخلوق سرابا دی جون دی او بیابتی نداسی دان ساتی اگا سلی چه جهانم دا وور دان ساتی دا گران کار پا دی خواه اتلاله غار تکې ناس تینو گیدړان پکې ندی ناس ته مستا مثالوم دی او گیدړ شو کنه ها وځي پی وې شو روکلو چيلي وېستي نو بس بلاګان تی نه جوړ شو ها شیطانان تی نه جوړ شو قران پورې ټوکې مسخري کړی دی دا سوره عامر ذکر شو پیغمبر ته دا ټول د دې لپاره چې دا دعوت ورسی دلہ پیغام ورسی خلقو تا او ډیر پاس آنتی آسان خوب دی شرطنو با عمل کی گی چا اللہ رب العزت کمویلی دی خوا عبادت کے انتہائی محبت او شوق ساتل دا مخلوق نا کنارا کشی کول او توحید نا پر خودل چکم دا اللہ رب العزت انبیاء ته دعوت را لېګلو چې واذکر اسم ربک دا معنا دې ذکر نمراد دغه نو ذکر ډاله چې هیڅ شروع کړی نو واذکر اسم ربک دا مطلب چې د الله د نوم وضاحت او کا تشریح او کا د الله صفاتونه بیان کا د کمال قدرتونه بیان کا او ټول په قران کې دي کړه آسانه طریقه دا چې د قران درس کوه واخله